มหานครแห่งความคิดมหานครแห่งการสร้างสรรค์กับมิติใหม่สไตล์แบงคอกแบรนด์ผลิตภัณฑ์ของคนไทยสู่การค้ายุคใหม่พร้อมการสนับสนุนพัฒนาสินค้าจากผู้เชี่ยวชาญโดยกรุงเทพมหานครพร้อมที่จะพาคุณไปพบกับโอกาสดีๆสำหรับการส่งเสริมการค้ายุคใหม่ได้ที่นี่ศูนย์ส่งเสริมและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานครแบงคอกแบรนด์สนับสนุนการพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พิษสุนัขบ้ารักษาไม่หายป้องกันได้พาสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนมหาวิทยาลัยมหิดลขอเชิญร่วมงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก2011 24 กันยายน 2554 เวลา 10 นาฬิกาเป็นต้นไปณศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยงและบริการฉีดไมโครชิปสุนัขฟรีโทรศัพท์024415245-6 เพราะโอกาสเป็นของคนที่พร้อมเสมอ Bangkok Brand โครงการส่งเสริมและจัดตั้งศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนกรุงเทพมหานครเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์ก้าวสู่ตลาดสากลนำรายได้สู่ชุมชนสร้างรากฐานของธุรกิจที่เข้มแข็งสนับสนุนโอกาสโดยกรุงเทพมหานครและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โลกที่หมุนไปเราจึงต้องหมุนตามโลกเชิญอัปเดตเรื่องราวดีๆที่ FM 89.5 วิทยุราชมงคลกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลพันธ์อาภาเวศและนิสากรไพบูลย์สินในหมุนตามเวลา สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกันในรายการหมุนตามเวลาอีกเช่นเคยนะคะที่สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล FM 89.5 เมกะเฮิรตซ์กับดิฉันวิมลพันธ์อภเวศค่ะวันนี้วันพุธที่21กันยายนนะคะเปิดรายการกับช่วงแรกหมุนตามเทคโนโลยีค่ะวันนี้มีเรื่องเกี่ยวกับทีวี100ช่องจากอนาล็อกสู่นวัตกรรมดิจิตอลทีวีนะคะส่วนช่วงที่2นะคะมีเรื่องของวัคซีนเอดฉีดได้ผลแค่ปีแรกนะคะมาเล่าสู่กันฟังในช่วงหมุนตามเศรษฐกิจและสังคมปิดท้ายกันที่หมุนตามโลกเด็กและเยาวชนค่ะวันนี้มีเรื่องของยอดอาหารบำรุงสมองก่อนสอบนะคะมาบอกเล่าให้ฟังค่ะ หมุนตามเทคโนโลยี เปิดรายการกับช่วงแรกนะคะคุณฟังคะโทรทัศน์มีการเข้าถึงเกือบ 100% ของประชากรไทยแล้วก็มีจำนวนมากกว่าคอมพิวเตอร์ประมาณ10เท่าค่ะแล้วก็ยังมีส่วนแบ่งการตลาดครึ่งหนึ่งของงบโฆษณาทั้งประเทศเลยทีเดียวนะคะนวัตกรรมที่โดดเด่นในเทคโนโลยีโทรทัศน์นั้นย่อมที่จะมีผลกระทบต่อธุรกิจและก็ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะดิจิตอลทีวีก็เป็นนวัตกรรมหนึ่งที่สร้างการเปลี่ยนแปลงในขณะที่สมาร์ททีวีเป็นแนวโน้มของการพัฒนาเทคโนโลยีแต่ดิจิตอลทีวีนั้นเป็นภาคบังคับจากกฎหมายหรืออำนาจควบคุมของรัฐที่จะต้องเปลี่ยนจากอนาล็อกทีวีมาสู่ดิจิตอลทีวีในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านะคะแล้วก็จะเป็นภารกิจหลักของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ค่ะนอกเหนือจากการออกใบอนุญาต 3G 4G WiMAX นะคะแล้วก็อีกหลายๆอย่างแล้วประเทศไทยนั้นมีโทรทัศน์6ช่องนั่นก็คือ3579 NBT แล้วก็ไทย PBS ที่ไม่ต้องรับชมผ่านดาวเทียมหรือผ่านระบบ Pay TV อื่นๆเช่นเคเบิลหรือ IPTV ค่ะปัจจุบันช่องเหล่านี้นะคะล้วนออกอากาศด้วยระบบอนาล็อกซึ่งต้องใช้คลื่นความถี่ซึ่งเป็นทรัพยากรของชาติที่มีอยู่จำกัดเมื่อเปลี่ยนเป็นดิจิตอลแต่ละช่องก็สามารถที่จะออกอากาศได้โดยใช้คลื่นความถี่เพียง1ใน10ของที่เคยใช้เมื่อเป็นอนาล็อกการเปลี่ยนดิจิตอลจึงหมายความว่าคลื่นความถี่แต่ละช่องเคยใช้ในระบบอนาล็อกนำมาให้บริการได้ถึง10ช่องค่ะประจวบกับการทำแผนคลื่นความถี่เพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดจากทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดประเทศไทยนั้นก็สามารถให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลได้พร้อมกันเกือบ100ช่อง นอกจากนี้นะคะยังอาจได้ประโยชน์จากการพัฒนาบางช่องเป็นระบบ HDTV อีกด้วยนะคะการเปลี่ยนจากโทรทัศน์6ช่องมาเป็น100ช่องนั้นก็ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อธุรกิจและประชากรส่วนใหญ่ของประเทศนะคะซึ่งอาจมีอิทธิพลที่ไม่แพ้การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะในประเทศไทยที่ยังมีโทรทัศน์มากกว่าคอมพิวเตอร์ราว10เท่าแล้วก็โทรทัศน์ก็มีการเข้าถึงเกือบ 100% ของประชากรนวัตกรรมดิจิทัลทีวีก็จะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงระบบสื่อสารมวลชนที่ใหญ่แล้วก็ทรงอิทธิพลที่สุดในประเทศนะคะก่อนหน้านี้นิวมีเดียผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนะคะก็เป็นทางเลือกสำหรับผู้ผลิตเนื้อหารายเล็กหรือรายบุคคลที่ต้องการมีสื่อเป็นของตัวเองแต่เมื่อดิจิทัลทีวีโทรทัศน์100ช่องก็จะเป็นทางเลือกที่สำคัญสำหรับผู้ผลิตทุกรายซึ่งน่าจะเกิด specialization ทางด้านเนื้อหาที่เพิ่มหลากหลายแล้วก็สร้างโอกาสให้ผู้ผลิตรายเล็กหรือรายบุคคลมากขึ้นนะคะค่ะคุณฟังค่ะรายได้ที่จำนวนมากของโทรทัศน์อาจจะแลดูยิ่งใหญ่หากมีการแบ่งกันไม่กี่ช่องแต่หากเกิดเป็นดิจิตอลทีวี100ช่องไม่ได้หมายความว่ารายได้ทั้งหมดจะมีมากขึ้นอาจจะเกิดการแบ่งรายได้ซึ่งท้ายที่สุดแต่ละช่องย่อมมีรายได้น้อยลงโดยเฉลี่ย10เท่าค่ะการอยู่รอดของธุรกิจโทรทัศน์ในยุคดิจิตอลจึงไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะจาก100ช่องอาจจะเหลือเพียง20ช่องที่ดำเนินธุรกิจอยู่ได้ก็คงไม่ใช่เรื่องที่แปลกนะคะที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสู่ระบบที่เสรียิ่งขึ้นค่ะประชาชนย่อมได้รับประโยชน์ในที่สุดอุปสรรคอีกอย่างหนึ่งก็คือการเปลี่ยนแปลงสัญญาณที่ต้องติดตั้งกับโทรทัศน์ทุกเครื่องเพื่อเข้าชมดิจิตอลทีวีปัจจุบันยังมีต้นทุนอยู่ที่ประมาณ40ดอลลาร์สหรัฐนะคะถึงแม้ว่าไม่ใช่ราคาที่สูงแต่ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะให้คนทั้งประเทศต้องติดตั้งเครื่องแปลงสัญญาณซึ่งภาครัฐของบางประเทศนะคะก็ได้สนับสนุนตรงนี้นะคะเพื่อประโยชน์ในภาพรวมจากการใช้คลื่นความถี่ที่มีอยู่จำกัดนะคะดังนั้นการเปลี่ยนดิจิตอลทีวีของไทยเป็นภาคบังคับจากกฎหมายหรืออำนาจควบคุมของภาครัฐอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะการดำเนินการจึงต้องเป็นวาระแห่งชาติอย่างแน่นอนค่ะค่ะคุณฟังคะนี่ก็เป็น อีกเรื่องหนึ่งที่ถือว่าจะเป็นนวัตกรรมใหม่นะคะจากอนาล็อกทีวีที่มีอยู่ไม่กี่ช่องในบ้านเราขณะนี้นะคะในอนาคตอีกไม่ไกลเกินรอนะคะก็จะเป็นระบบดิจิตอลทีวีซึ่งมีช่องมากเลยทีเดียวนะคะ ถ้ามีใครสักคนมองมาเขาคงนึกว่าเราเป็นคนรักกันด้วยวิธีที่เธอทำที่ให้ความสำคัญจนฉันบางทีก็ยังเผลอทุกทีที่เธอมาเผลอว่าเธอสุขใจที่เราได้เจอเคลิ้มไปตามที่เธอทั้งและเกือบลงรักเธอดีที่รู้ทันว่าเธอไม่ได้คิดอะไรอย่าทำอย่างนี้ไม่ว่ากับใครเข้าใจถ้าไม่รักไม่ต้องไปทำแบบนี้ให้ใครอย่าทำอย่างนี้เพราะเขาจะมองว่าเธอน่ะใจร้ายที่ทำเหมือนเธอให้ใจถึงมันก็ไม่จริงฉันน่ะมันเข้าใจเธอเพราะว่ารู้จักเธอมากันเนิ่นนานรู้ว่าเธอไม่เคยคิดไม่มีวันรักกันเรามันเพื่อนกันก็เลยทำได้แค่เตือนอย่าทำอย่างนี้ไม่ว่ากับใครเข้าใจถ้าไม่รักไม่ต้องไป ำอย่างนี้เพราะเขาจะมองว่าเธอในใจร้ายที่ทำเหมือนเธอให้ใจแต่มันก็ไม่จริง ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังติดตามและฟังรายการหมุนตามเวลาที่สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล FM 89.5 MHz กับดิฉันวิมลพันธ์อภาเวศค่ะ หมุนตามสังคมและเศรษฐกิจ เข้าสู่ช่วงที่2นะคะมีเรื่องของวัคซีนเอสนะคะฉีดได้ผลแค่ปีแรกค่ะก็มีการเตรียมศึกษาวัคซีนเอสเพิ่มค่ะหลังนำวัคซีนผลวิจัยครั้งล่าสุดที่มีค่าป้องกัน 31.2% ฉีดให้อาสาสมัครนะคะก็พบว่าสามารถเพิ่มภูมิต้านทานโรคได้ 60% แต่ยังมีผลสั้นๆในช่วงปีแรกเท่านั้นการวิจัยก็เพิ่มให้มีผลป้องกันการติดเชื้อได้ยาวนานกว่าเดิมขณะที่สถิติผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศไทยพุ่งถึง27รายต่อวันเลยทีเดียวนะคะศาสตราจารย์แพทย์หญิงพันนีปิติสุทธิธรรมค่ะจากมหาวิทยาลัยมหิดลก็พูดถึงว่าประเทศไทยนั้นได้ทำการทดสอบวัคซีนเอดส์อย่างต่อเนื่องปัจจุบันมีทั้งหมด15โครงการนะคะก็เป็นโครงการขนาดใหญ่เพื่อหาประสิทธิผลของวัคซีน2โครงการมีอาสาสมัครเข้าร่วม 20,000 คนผลวิจัยล่าสุดพบว่าลดความเสี่ยงการติดเชื้อได้ร้อยละ 31.2 โดยเฉพาะในปีแรกที่พบว่าภูมิต้านทานสามารถป้องกันการติดเชื้อได้ร้อยละ 60ดังนั้นนักวิจัยจึงมีแนวคิดต่อยอดการวิจัยอีก2ลักษณะนั่นก็คือ1นำผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการที่ได้รับวัคซีนแล้วสามารถป้องกันการติดเชื้อได้จำนวน160คนมารับวัคซีนเพิ่มอีก2ครั้งเพื่อหาค่าภูมิต้านทานการสามารถป้องกันการติดเชื้อได้ยาวนานกว่าเดิมค่ะโดยจะเริ่มโครงการในปี2554นะคะหรืออีกทางหนึ่งใช้อาสาสมัครรายใหม่ที่มีความเสี่ยงในการได้รับเชื้อน้อยอายุ18ถึง45ปี300คนนะคะมาทำการศึกษาโดยการให้วัคซีนกระตุ้นอีก4ครั้งและทำการติดตามผลทุก6เดือนนะคะก็ระหว่างนี้กำลังอยู่ในช่วงของดำเนินการนะคะค่ะคุณผู้ฟังคะจากการประมาณการจำนวนผู้ติดเชื้อ HIV รายใหม่ในประเทศไทยคาดว่าในปี2554นั้นมีผู้ติดเชื้อเฉลี่ยวันละ27คนหรือ1097ต่อปีนะและจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆค่ะโดยในปี2558จะมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 8,184 คนอย่างไรก็ตามนะคะข้อมูลที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2532ถึง2554พบว่าผู้ติดเชื้อที่ติดยาเสพติดมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องดังนั้นจึงมีแผนลดอัตราการใช้สารเสพติด4ข้อนั่นก็คือส่งเสริมให้ลดการใช้เข็มฉีดยาส่งเสริมการให้สารทดแทนสารเสพติดหรือเมทาโดนแล้วก็ส่งเสริมให้ผู้ติดยาเข้าถึงการบำบัดนะคะแล้วก็การบำบัดดูแลด้วยค่ะ เพลงแห่งความรักที่เธอ

มหานครแห่งความคิดมหานครแห่งการสร้างสรรค์กับมิติใหม่สไตล์ Bangkok Band ผลิตภัณฑ์ของคนไทยสู่การค้ายุคใหม่พร้อมการสนับสนุนพัฒนาสินค้าจากผู้เชี่ยวชาญโดยกรุงเทพมหานครพร้อมที่จะพาคุณไปพบกับโอกาสดีๆสำหรับการส่งเสริมการค้ายุคใหม่ได้ที่นี่ศูนย์ส่งเสริมและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร Bangkok Band สนับสนุนการพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พิษสุนัขบ้ารักษาไม่หายป้องกันได้พาสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนมหาวิทยาลัยมหิดลขอเชิญร่วมงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก2011 24 กันยายน 2554 เวลา 10 นาฬิกาเป็นต้นไปณศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยงและบริการฉีดไมโครชิปสุนัขฟรีโทรศัพท์024415245-6 เพราะโอกาสเป็นของคนที่พร้อมเสมอ Bangkok Brand โครงการส่งเสริมและจัดตั้งศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนกรุงเทพมหานครเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์ก้าวสู่ตลาดสากลนำรายได้สู่ชุมชนสร้างรากฐานของธุรกิจที่เข้มแข็งสนับสนุนโอกาสโดยกรุงเทพมหานครและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หมุนตามโลกเด็กและเยาวชน ปิดท้ายรายการวันนี้นะคะมีเรื่องของอาหารบำรุงสมองก่อนสอบนะคะ5วัตถุดิบชั้นยอดนะคะมาเล่าสู่กันฟังค่ะคุณผู้ฟังคะการที่จะช่วยความแข็งแรงให้สมองให้เกิดขึ้นเพื่อกระตุ้นในช่วงของสอบนะคะก็คือปราซาดีนซึ่งมีโอเมก้า3ปริมาณสูงผลงานวิจัยจากสหรัฐอเมริกาก็พบว่ากรดไขมัน DHA ในโอเมก้า3สำคัญต่อการพัฒนาสมองส่วนความจำและการเรียนรู้แล้วก็ยังพบว่ากรดไขมันชนิดนี้มีส่วนประกอบของเซลล์สมองถึง 65% ซึ่งร่างกายไม่สามารถสร้างขึ้นเองนะคะแต่ได้จากอาหารที่บริโภคเช่นปลานอกจากนี้การรับประทานปลาซาดีนเป็นประจำยังสามารถลดความเสี่ยงจากโรคหลอดเลือดและหัวใจได้ค่ะสำหรับเมนูแนะนำทำง่ายๆก็คือปลาซาดีนผัดซอสมะเขือเทศข้าวผัดปลาซาดีนพาสต้าปลาซาดีนนะคะถ้าเกิดเป็นไข่ภายในก็จะมีโคลีนสารอาหารที่จำเป็นในการสร้างเซลล์สมองเช่นกันค่ะก็มีผลต่อประสิทธิภาพการเรียนรู้ซึ่งไข่แดงก็จัดเป็นอาหารที่ให้โคลีนมากที่สุดชนิดหนึ่งนอกจากนี้ยังช่วยลดการเสื่อมของเซลล์สมองซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของโรคอัลไซเมอร์ด้วยนะคะข้าวโอ๊ตนะคะก็จะมีฟอสฟาตีดิลโคลีนที่พบในเลซิตินจะช่วยด้านความจำนะคะนอกจากนี้ข้าวโอ๊ตก็เป็น